Από σήμερα λοιπόν ξεκινάμε το ταξίδι μας πίσω στη δεκαετία του 80 με τραγούδια, όπως θα διαπιστώσετε αν ακούσετε όλη την εβδομάδα και τις επόμενες, πολλά από τα οποία δεν ακούγονται στο ελληνικό ραδιόφωνο πια, αλλά και τις άλλες, τις μεγάλες επιτυχίες. Ταξίδι στη δεκαετία του 80 ξεκίνησε ήδη με το Once in a Lifetime. Πάρα πολλοί αυτοί οι ειδικοί που το θεωρούν ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα, το Once in a Lifetime του συγκροτήματος Talking Heads, από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ Remaining Light, που είναι επίσης ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ μετά το 1960, γραμμένο από τους Talking Heads και με συμμετοχή του Brian Eno. Είπαμε ότι θα έχουμε μια μικρή απόκληση μερικές φορές στο 78-79 και στο 90-91, σε αυτό το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε για την δεκαετία του 80. 1979, ένα πειραματικό ροκ συγκρότημα από την Αγγλία, οι Flying Lizards. Σε απίστευτη εκτέλεση του τραγουδιού του 59. And give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love gives me such a thrill. But your love won't pay my bills. I want money. That's what I want. money don't get everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Γι' αυτό γίνονται όλα, έτσι δεν είναι? Και όλα αυτά που τραβάμε εμείς εδώ και 5 χρόνια, γιατί γίνονται? Για το money. Flying Lizards. Λίγο πριν από το τραγούδι αυτό, ο Ian Dury και οι Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick. Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Έτσι θα πάμε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες στο Βήμα FM με τη δεκαετία του 80, με τραγούδια που πολλοί τα έχουμε ξεχάσει γιατί δεν ακούγονται πια, τα ακούστε και άλλα ανάλογα. Το Hit Me With Your Rhythm Stick θα έπρεπε να παίζεται πολύ περισσότερο. Ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 1978-79. Είπαμε, κάνουμε μια παρέκκληση και στις δύο τελευταίες χρονιάς του 70 και στις δύο πρώτες του 90 σε αυτό το αφιέρωμα. Το τραγούδι αυτό, οι συντάκτες του NME τότε το είχαν ανακηρύξει το καλύτερο της χρονιάς και πάρα πολλά περιοδικά το είχαν μέσα στα 5 καλύτερα της χρονιάς εκείνης. Η Αντιούρη, μια ιδιαίτερη σπουδαία εικόνα της βρετανικής σκηνής τότε, έγινε και ταινία, η ζωή του. Τι άλλο, γρήγορα διαφημίσεις γιατί έχουμε πολλά να παίξουμε ακόμα, που αν δεν προλάβουμε σήμερα, αύριο και στη συνέχεια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Athens Food Festival. Ένα απολαυστικό ταξίδι σε 500 ξεχωριστούς γευστικούς προορισμούς. Μυστικά μαγειρικής, πλούσια κεράσματα. 8 έως 10 Μαΐου, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μη χάσετε το πιο νόστιμο φεστιβάλ της Αθήνας. Τα ρέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα Προθεσμιακή με bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Στη Σουηδία η σκληρή φύση δεν αποτελεί είδηση, αλλά απλή καθημερινότητα. Και έτσι θέλουμε να την αντιμετωπίζει και το αυτοκίνητό μας. Ίσως γι' αυτό μιλάνε όλοι για τη μυθική ποιότητα και αντοχή των Volvo. Επειδή ξέρουν πως τα Volvo είναι φτιαγμένα για να αντέχουν τη Σουηδία. Και αν μπορούν να αντέξουν σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να αντέξουν παντού. Volvo. Made by Sweden. Καλησπέρα, κεραβίτες! Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα παίξουμε για σας πριν από το Ρόμπι του Williams. Βασιλάκι, δώσε πόνο. Ανεβάστε τα μπάσα, θα καεί η μαλακάσα! Κλείστε την εθνική οδό, δεν θα φύγει κανείς! Εσύ τι θες να ακούσεις λίγο πριν από το Robbie Williams? Τώρα το Jumping Fish της Κοσμοτέ σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις εσύ τον καλλιτέχνη που θες να ακούσεις λίγο πριν το Robbie Williams στο επαιτειακό Rockwave στις 20 Ιουνίου. Μπες στο jumpingfish.gr και ψήφισε τώρα! Jumping Fish της Κοσμοτέ. Discovering Music. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα τραγούδι τώρα που ήταν προφητικό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Βγήκε το 1978-79, ήταν επιτυχία. Τότε που έβγαινε και το MTV. Και ήταν προφητικό γιατί ο τίτλος του και η στίχη του μας προετοίμαζαν για αυτό που θα συμβεί και συνέβη απόλυτα. Video killed the radio star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Το τραγούδι είναι από το συγκρότημα των Bangles, το Video Killed Radio Star, προφητικό τραγούδι για τις εξελίξεις στη μουσική, μεγάλη επιτυχία τότε, στα τέλη του 70. Ο Trevor Horn, ο μεγάλος παραγωγός που τον ακούσουμε σε πολλές παραγωγές, ήταν μέσα σε αυτό το συγκρότημα, όπως και ο Downs, ένας άλλος παραγωγός. Το τραγούδι το είχαν ηχογραφήσει πρώτα η Camera Club με τον Thomas Dolby, που θα τον ακούσουμε τώρα στην μεγάλη προσωπική του επιτυχία, Blinded Me With Science. Ήταν 82. Ένα καταπληκτικό τραγούδι του 82 για όσους παρακολουθούσαν τότε αυτή τη σκηνή και τη τίτλος «She Blinded Me With Science» από τον Thomas Dolby. Επόμενο ήταν μετά να εργαστεί στη Silicon Valley, εκεί που είναι όλα όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια. Τον είχα δει σε ένα μικρό κλαμπ του Σαν Φραντσίσκο και ήταν καταπληκτικός στη δεκαετία του 80, όταν ήταν στην μόδα το τραγούδι του αυτό και το Hyperactive. Χρειάζεται τίτλος και συγκρότημα. Το συγκρότημα των Human League ήταν από το Sheffield. Άφησε αυτό το τραγούδι που είναι ένα από τα σπουδαιότερα της δεκαετίας του 80 για πάρα πολλούς που τα έζησαν τα 80's. Και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 και στη Βρετανία είναι 23ο στη σειρά όλων των μεγάλων επιτυχιών μετά το 1960. Το Don't You Want Me. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Αδυναμία συνεννόησης των εταίρων, ο λόγος που δεν έχει κλείσει συμφωνία σύμφωνα με την κυβέρνηση. Το ΜΕΝ Ταμείο θέτει κόκκινες γραμμές σε συνταξιοδοτικό εργασιακά. Η Δεκομισιόν εγείρει θέμα για το πρωτογενές πλεόνασμα και το χρέος. Για τον λόγο αυτό, παγώνει το πολυνομοσχέδιο με τις πρώτες μεταρρυθμίσεις, ενώ εξαγγέλλεται έξοδος στις αγορές μετά τον Ιούνιο. Κρίσιμο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Δεν αποκαλύπτονται για δεύτερη συνεχή ημέρα συγκεκριμένα στοιχεία για τον αναπληρωτή υπουργό που φέρεται να μετέφερε 80.000 ευρώ στο εξωτερικό, ενώ είχε ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Το Μαξίμου χαρακτηρίζει τα σχετικά δημοσιεύματα προβοκάτσια. Υπάρχει αναπληρωτής υπουργός που μετέφερε 30.000 ευρώ στο Βέλγιο την παραμονή των εκλογών, σύμφωνα με πληροφορίες του Βήμα 99,5. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει επαναπρόσληψη διαθέσιμων και άλλων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί απόψε. Πρωτόγνωρη ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα η ακριότητα με την οποία δολοφονήθηκε η μικρή Άννη από τον ίδιο της τον πατέρα. Ο 27χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές της Κέρκυρας. Υπεγράφει η συμφωνία για εξαγορά του ομίλου Βερόπουλος από τον όμιλο Σκλαβενίτη. Και ο καιρός ζέστη προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με το θερμόμετρο έως και πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου. Άπνοια στην Αττική μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ζητήστε την οικονομία με το όνομά της Nissan Pulsar.

mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Η Madness και το Our House. Nick Lowe για τη συνέχεια. Η Madness ήταν στην εταιρεία Steve, τότε που ενδιαφερόμαστε όλοι για τις ετικέτες και ξέραμε τι θα ακούσουμε αγοράζοντας και βλέποντας το δίσκο ότι είναι στην Steve. Ένας της παρέας του Elvis Costello, γιατί ο Elvis Costello ήταν στη Steve, και όλοι εκείνοι που ξεκίνησαν μαζί, Graham Parker και οι άλλοι που θα ακουστούν ο ένας μετά τον άλλον στην εκπομπή, ήταν και ο εξαιρετικός Nick Lowe. Αυτό που λέμε pub rock ή power pop ή new wave. Nick Lowe και Cruel to be Kind. Cruel to be Kind με τον εξαιρετικό Nick Lowe. Αυτή η έκρηξη στη Βρετανία, όπως γνωρίζουν οι παλιοί και οι νεότεροι να μάθουν, που έγινε στα τέλη του 70 με το punk και με τα άλλα γκρουπ που βγήκαν, οδήγησε ανανέωση και της αμερικάνικης σκηνής. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει, αν δεν κάνω λάθος, όλους τους Βρετανούς. Για να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να ακούσουμε ένας τύπο από την Βαλτιμόρη, εκεί που γίνονται οι φασαρίες σήμερα, τον Greg Keen, με το συγκρότημά του The Greg Keen Band. Ήταν 83 Jeopardy. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Σήμερα έχω προσφορές με ημερομηνία θλίψης. Άμα τις χάσεις, θλίβεσαι. Βρείτε έως την Τετάρτη στο Βερόπουλο. Γκούντα νουνού, μείον 30% το κιλό. Pampers Active Fit και Baby Dry, μικρές συσκευασίες, μία συν μία δώρο. Dixan υγρά, 38 ή 54 μεζούρες, μείον 50%. Όλα τα δημητριακά Χαΐτογλου με 1,99. Και μόνο με τη Βεροκάρτα, όλα τα γιαούρτια μείον 20%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Q σημαίνει χρέωση ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τόσο ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν Ισπανός εραστής. Ανά Μαρία Γκονδάλεφ ντε λα Κάρτα. Θε ποθώ και θε σκέφτομαι ένα δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Όπου θη χρεώθηθη Κιού. Κιού. Κερδίδι. Τόθο απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μου την έχει πει συνάδελφό σας ότι μπορεί να γίνει ένα σεισμός εδώ και ξαντανακλάσεως να κάνει στο αντίστοιχο σημείο της υδρογείου έναν άλλο σεισμό. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι ανακοινώσεις γίνονται από έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με σεισμολογία. Ξέρω, τον λέτε κάποιον Ηλία Τσιάπα. Αυτός θα κάνει αυτά τα πράγματα, ο οποίος δεν είναι σεισμολόγος. Ο οποίος είναι ένας εμπειρικός άνθρωπος, από ό,τι ξέρω, του σκι είναι καθηγητής, ο οποίος λέει τέτοια πράγματα. Και κάποιοι δημοσιογράφοι, επειδή πουλάει το θέμα αυτό, τα παίρνει και τα διαδίδει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ένας φίλος μας έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ στα SMS στο βήμα που λέει «Η χαρά του 50 είναι αυτή η σειρά των εκπομπών». Ακριβώς είναι η χαρά του 45, 50, 42. Αυτοί ακούγαν όλη αυτή την εποχή και αν άκουγαν τότε το πρώτο πρόγραμμα γιατί δεν υπήρχαν και άλλοι σταθμοί. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου ζήτησε, μπορεί να ζητάτε και εσείς από αύριο και σήμερα βέβαια μου ζήτησε και κάτι άλλο ένας άλλος, τους Undertones, τους οποίους τους έχω εδώ, ένα πολύ καλό συγκρότημα από την Βόρειο Ιρλανδία, το αγαπημένο του John Peel, για ένα άλλο κομμάτι, όχι αυτό που θα παίξω. Το τραγούδι που διάλεξα των Undertones είναι το It's Going to Happen από το 1981. Face to you when you're ξέρετε, πολλά από αυτά που τα νομίζουν κάποιοι τραγουδάκια δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι απλά τραγουδάκια. Μπορεί να φαίνουν τραγουδάκια, αλλά όσοι τα έχουν παρακολουθήσει και ξέρουν την ιστορία τους, ας πούμε το τραγούδι αυτό, το It's Going to Happen, το έγραψαν οι Undertones, που είπαμε είναι από την Βόρειο Ιρλανδία, για τις απεργίες πείνας που έγιναν εκεί, στην Βόρεια Ιρλανδία, το 1981. It's Going to Happen. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε στο Top of the Pops 5 Μαΐου του 81, την ημέρα που ο Bobby Sands έφυγε από τη ζωή. Κλείνουμε σήμερα με ένα συγκρότημα από το Detroit της Αμερικής, συγκρότημα rock. Δεν είναι με το Detroit μόνο για τη Motown. Οι Romantics και το Talking in Your Sleep. 1983. Η συνέχεια αύριο. Καλό βράδυ.